तन पे वर्दी, कंधे पे सितारे, हाथ में रिवॉल्वर। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। सत्यमेव जयते। जब लाल बत्ती आए तो सबकी फट जाए, छाने लोगे आगे हरी पत्ती दिखाए। जब लाल बत्ती आए तो सबकी फट जाए, छाने लोगे आगे हरी पत्ती दिखाए। भाई लोग ने बोला ठोकना छोड़ दो, अपुन ने बोला घंटा, अपुन को तो ये सब जमता। ड्यूटी का फर्ज कुछ बनता, ड्यूटी का कुछ फर्ज बनता है भाई। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। अपन ही तो है ना सबके बाबू माए, कौन सा है जो अपने सामने आए। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। महाराष्ट्र पुलिस आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो फिदा है सारी साधे है, जो साला कोई साला बोले समझो वो नेता। अरे बड़ू सब काम होता है अपने से शुरू, अपन ही तो है ना भाई सबसे टफ गुरु। कौन बोलता है साला डिपार्टमेंट अंधा। भाई लोग ने बोला ठोकना छोड़ दे, अपन ने बोला घंटा, अपन को तो ये सब जमता। ड्यूटी का फर्ज कुछ बनता। भाई लोगों ने बोला ठोकना छोड़ दे, अपन ने बोला घंटा, अपन को ये सब जमता। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। अपनी तो है ना सबके बाबू माए, कौन सा है जो अपने सामने आए। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। मुंबई पुलिस है सबका भाई, बनता है बनता। कोई बोले भाई, कोई बोलता है बनता है, कोई बोलता है बाबा। दिल तो अपना बच्चे की तरह यार, लेकिन अपने पे आ जाओ ना तो अच्छे अच्छे भाई लोगों की भाईगिरी भुला दो। जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र।